biggest blockbuster. Available online only on Eros Now. तुझसे दूर मैं भी हूँ मजबूर, दिल को सताए तेरी अखियों का नूर। आह बातें ये सच्ची आज तुझको बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता कैसे दूरियां मिटाऊँ। बस तेरे लिए मैं ये गीत लिखते जाऊँ, दिन रात ही मैं इन्हें गुनगुनाऊँ। फोन में फोटो तेरी देखूँ बारी बारी, जी करता जमाने मार के उतारी। मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन। मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली तेरे बिन। तेरी याद याद याद मैं, तेरी याद याद याद मैं, तेरी याद याद याद मैं तड़पे जिया। कर्तव्य होता है कोशिश कर। लास्ट ट्राई होर कर। कोशिश करूंगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके